Բոլոր հանճարեղ մարդկանց ջանքերը միևնույն նպատակին են ձգտում, եւ բոլոր մեծ կամքերը միևնույն սկզբունքին են հարում։ Այն է՝ լինենք բարի, լինենք արդար, լինենք երիտասարդ։ Չարիքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ունայնություն։ Բարու հպարտություն ունենանք եւ մանավանդ չհուսահատվենք։ Ալեքսանդր Դյումա Որդի։ Արչևում աշխատանքային հերթական շաբաթն է եւ եթերային մեր հանդիպումները ինչպես միշտ կլինեն հետաքրքիր։ Նոր թեմաներով եւ մշակութային լուրերով Խաչմերուկ ծրագիրը բացում է օրվա իրեջը։ Այսօր հոկտեմբերի 22-ն է, երկուշաբթի։ Խոսափողի մոտը Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրի շրջանակներում այսօր կլսեք։ Ստեփանակերտի Թումանյան փողոցում վերանորոգման աշխատանքներ են տարվում։ Գնար Բաբայանի անդրադարձը։ Մշակութային նորություններ կներկայացնի Մարգարիտ Աղուշունցը։ Երեք մայրաքաղաքի Սայեդնովայ անվան երաժշտական քոլեջի դահլիճում ելույթ ունեցան Արցախի հեղինակային երգի ակումբի կատարողները։ Նրանց հետ էր Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած հայտնի հեղինակ կատարող Վալերի Միտրոֆանենկոն։ Վարդուհի Բաղդասարյանի սյուժեն։ Պատմական տարեթվեր նորացույցում։ Ստեփանակերտի Թումանյան փողոցում վերանորոգման աշխատանքներ են տարվում։ Թեմային անդրադարձել է Քնար Բաբայանը։ Ստեփանակերտի Թումանյան փողոցը թերևս միակն է, ինչ մեր օրերս որոշակիորեն պահպանել իր հին տեսքը։ Ներկայումս աշխատանք է տարվում փողոցի նախնական տեսքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Տարիների հաստ ծվաղի տակ թաքնված կրաքարը բացվել է, մայթերը սալապատվում ու կանաչապատվում են։ Ճարտարապետ Մանուշ Տիտանյանի հետ զբոսնեցինք Թումանյան փողոցում ու խոսեցինք այս թաղամասի պատմության, ճարտարապետության, ընթացող վերականգնման աշխատանքների ու փողոցի տրամադրությանը ոչ համահունչ ճչանգույներով ներկված մի քանի տների մասին։ Կան շենքեր, որոնք դարասկզբին են արվել, առանձին ունենք այդ Վազգեն Սարգսյանի վրա, ասենք հիվանդանոցներ առա, բայց որպես միջավայր քաղաքաշինական, իր շենքերով, փողոցով, բակերով, այսօր Թումանյանն է մնացել 19-րդ դարի վերջ, 20-րդ դարի սկիզբը, ընդհանուր առմամբ այդտեղ հիմնական քարիտները եւ ձեզ ասեմ, այդտեղ ռուսական քաղաքաշինության հետ կա է բոլոր տները, որ տեսնում եք աղյուսով իրականացված, իրականում հետքերը կան, անգամ մեր Պարկ Հոթել հյուրանոց ցինը գուհային հարգում այդ աղյուսները դեռևս պահպանվել են եւ բարեբախտաբար ցուցադրվել են որպես քաղաք ունի իր մասշտաբը, ունի իր գույնը, ունի իր կերպարը, շատ կարեւոր են, որը ստանում ենք նյութով եւ իհարկե նրա համաչափության բացվածքների, չափերի քարը, այս ամեն ինչը տարածել իր որոշակի կերպարը եւ իհարկե ցանկացած քաղաք ցանկալիա որ անցնի հաջորդ սերունդներ սովետ միության ժամանակ քաղաքի կենտրոնը կառուցապատվելա բազմաբնակարան ներով էժան կամ թանկ տարբեր ժամանակներում, ապա այս միջավայր ամբողջը անհատական տներ են եւ ինչով առանձնանում, առաջինը առանձնանում է իր փողոցով, որ ամբողջը ճակատային է, ճարտարապետությունը եւ ամբողջ կյանքը հիմնականում ներսում է, կա ներքին բակեր, որտեղ ացել է իր կյանքը, դա շատ տիպիկ է ընդհանրապես ամբողջ այս միջին գոտիների համար, որտեղ այդ բակերում ունենում էին իրենք ստվեր, ունենում էին հով, հա, որտեղ անում էին, ունենում էին հասարակական կյանքը։ Իսկ քաղաքաշինական տեսակետից որպես դա նյութն է, առաջինը մեր կրաքարն է, որը օգտագործվել է եւ շատ սիրուն է, երկրորդը դա դռներ պատուհանների չափերն են, այդ կամարներն են, կերպարն են եւ իհարկե շատ կարեւոր պատշգամբները, կոնսոլ պատշգամբներն են, որոնք իրականում դուրս են գալի փողոց, այսինքն ամեն դեպքում փողոցի հետ շփվելու հնարավորությունը ճարտարապետ տանիս էր, իհարկե դրանք տանիքներն են, լանջավոր որ կան եւ այս ամեն ինչը ստեղծում էր միջավայր, քամշարը ինքը անկանոն արված է, գոպտատաշակ եւ իրական սվաղիտակ թաքցնելը, լավ սվաղիտակ պրակտիկորեն անհնար է, ինչի համար, որտեղ ինքը այնքան ծուռ է, որ այդ սվաղը իդեալական անելու համար բավական մեծ քանակով շաղախ է պահանջում եւ քանի որ ինքը քար գեղեցիկ է եւ ամուր քար է, շատ կարեւոր է, որտեղ թույլ քարը պահում է սվաղիտակ, որ նա անձրևից, արևից չքայքայվի, բայց կրաքարը այնքան ամուր քար է, որ նա չի վախենում եւ դրա համար այստեղ հատկապես Սյունիքի Արցախի ճարտարապետության շատ ընդունված է խամշարը, բաց Եվ կարանախցված, որպիսի այդ քարերի արանքներով քայքայի ջուրը ներս չթափանցի։ Ամեն դեպքում ցանկացած շենք պահանջում է շահագործում։ Երբ որ ես նոր եկա Ստեփանակերտ, շատ լքված փողոց էր, ցեխի մեջ կորած, շատ անշուք էր իրականում, համեմատել չի կարելի այսօրվա հետ։ Եվ իհարկե շատ ճիշտ է, որ շենքը այնպես ինչպես նախատեսած, այս այն ժամանակ շատ լուրջ էին վերաբերում եւ ճարտարապետությանը, եւ ճարտարապետներին, եւ ականջ էին դնում, եւ ընդհանրապես քաղաքաշինությանը շատ լուրջ էին վերաբերում, որտեղ ինքը շատ կարեւոր դեր ունի պետական քաղաքականության մեջ, ամենամեծ տեղեկությունն է իր մեջ պարունակում ժամանակի մասին, եւ իհարկե քարը բաց ա եղել, եւ զրնգացել է, հա, շենքը զրնգացել է ժամանակի ընթացքում, իհարկե սովետության ժամանակ, եւ անհատականությունը ընդհանրապես շատ խեղտված էր իրականում, երևի թե այդ քաղաքականությունն էր, որ բոլոր շենքերը միադեմ սարքեցին ծածկելով իրանց այդ ծվաղների տակ, որտեւ ամեն դեպքում այդ քարի խաղը շատ կարեւոր դեր ա խաղում եւ մասշտաբ ա ստեղծում, ոչ թե դառնա ընդհանուր միած են ցեխած փողոց, այլ ամեն շենքը առանձին հնչում է։ Եթե մենք ուզում ենք աշխարհի ներկայանանք ինչ որ մեր սեփական բանով, մենք պիտի կարողանանք մեր այն ինչ որ լավ ունենք, դա հրամցնենք։ Հրամցնենք առանց խափելու, հրամցնենք առանց կապկելու, առանց մտածելու, կրկնակելու ինչ որ բաներ։ Այս գունավոր ներկած պատերը չեմ հասկանում։ Չեմ ասում, որ աշխարհում նման պատեր չկան ներկած, բայց ճարտարապետությունը մի շատ կարևոր բարդ պահանջ ունի։ Ճարտարապետությունը եւ քաղաքաշինությունը պիտի լինի հիմնավորված։ Նկարչի, հա, որ ինչ ուզենաս ներկուղակի քսես գնա։ Նա ունի տրամաբանություն եւ այն ինչ որ մենք անում ենք, պիտի նրա տրամաբանության եւ օրենքի մեջ լինի։ Հիմա տեսնում եք ինչ որ անհասկանալի, բավական օտար մեզ համար գույներով, որտեղ ես ձեզ հավատացնում եմ, հազարամյակներ շարունակ հայերը իրենց քարերը չեն ներկել։ Ինչի համար, ինքը քարը ունի գույն, որակ, որը այդ տարածքին համապատասխան է եւ համահունչաբնության եւ արդեն անցած է փորձություն միլիոնավոր տարիներ։ Այն երկրները, որտեղ նման գունավորություն կա, դրանք բոլորը կամ ջրի ֆոնի վրա են, կամ գետի ֆոնի վրա են, կամ ծովի ֆոնի վրա են, այն նման գույներ դու կարող ես գնալ Վենետիկի կղզիներում տեսնել։ Շուրջը կապույտ է, եւ այդ կապույտ ֆոնի վրա այդ տարբեր գույնի ջերքերը միգուցե նայվում են, իրաց մը դավանդույթ է, նրանց հագուստն է այդպիսի։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Ես այնպես սիրել եմ քողոքին, երել ես հայացքով քողանես ռուկապեր քո սիրո հմայքին, քեզ երկար շատ չգիտես ինչ անես ում սիրես, դու խենտես խենտ աղջիկ մինուսը, ես էլ քեզ խենտի պես եմ սիրել, բայց քեզնից երբեք ծեր չեմ տեսել, դու ես ինչ անեմ, ես էլ խենտ եմ դարձել, ակամա կեզ նորից սիրել եմ ինչ անեմ, աչկերս դերտացել Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Չումբո նախաձեռնող խմբի եւ Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ Հայաստան-Արցախ մշակութային կամուրջ ծրագիրն հոկտեմբերի 20-ին մեկնարկել է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կազմակերպված միասնության շուրջ բարով։ Չումբո նախաձեռնող խմբի ղեկավար Սմբատ Հակոբյանն ասել է, որ արդեն 5 տարին է, ինչ իրենք նախաձեռնել են Հայաստան-Արցախ մշակութային կամուրջ ծրագիրը։ Այս տարիների ընթացքում մենք Արցախ ենք բերել ավելի քան 4000 մշակութային գործիչներ եւ շուրջ 600 արցախցիներ էլ այցելել են Հայաստանի Հանրապետության շրջագայելու նպատակով։ Այս տարի ծրագրին Հայաստանի Հանրապետությունից մասնակցում է ավելի քան 300 հոգի։ Արցախում մեզ են միացել Շարլ Ազնավուրի անվան մշակութային կենտրոնի Արցախի բալիկներ համույթի սաները։ Բացի Ստեփանակերտում կազմակերպվող միասնական շուրջբարից, նույնը կազմակերպվելու է նաև Շուշիում։ Ծրագրի շրջանակներում այցելելու ենք Զորամասեր, որտեղ հանդես են գալու համերգային ծրագրով, ծանոթանալու ենք զինվորների առօրյային եւ նրանց բաժանելու ենք նվերներ։ Երեկոյան էր Ստեփանակիտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում կազմակերպվել էր հուշ երեկոյ նվիրված մեծ շանսոնիեի անմահ հիշատակին։ Այնուհետև տեղի էր ունեցել եւս մեկ համերգ նվիրված Երևան-Էրեբունի 2800-ամյակին մանրամասնելը Հակոբյանը, նշելով, որ իրենք բարձր են գնահատում Արցախի Հանրապետության կառավարության այն աջակցությունը, որ նախատեսվում է այս ծրագրի իրականացման համար։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակունցն օգոստոսի 27-ին գործունեության 100-որն ամփոփող ասուլիսում ասել էր, որ իր ձեռքի տակ են փաստաթղթեր, որոնցից մեկի համաձայն մշակույթի նախարարության փորձագիտական կենտրոն ՊՕԱԿ-ը եզրակացություն էր տվել Մարտիրոս Սարյանի նկարների վերաբերյալ, առ այն, որ դրանք բնօրինակ չեն եւ այնտեղ դրված են Ռուզան Սարյանի ստորագրությունը համապատասխան կնիքով։ Այդ փաստաթղթի հետ մեկտեղ եղել է նաեւ մեկ այլ փաստաթուղթ, ըստ որի Ռուզան Սարյանը տեղեկացնում էր, որ կտավները ոչ միայն բնօրինակները չեն, այլև կեղծ են։ Նա նշել էր, որ իր ստորագրությունը նույնպես կեղծված է։ Դա ամենացավոտ խնդիրն է, որի մասին չեմ ուզում ընդհանրապես խոսել։ Կարևորը, որ պայքարը սկսվել է, պետք է ինչ-որ մի տեղ հասնենք։ Տարիներ շարունակ մշակույթի նախարարության կողմից հավատարմագրված փորձագետները կանաչ ճանապարհ են տվել կեղծիկներին։ Այս ամենի վերջը պետք է տրվի, դրա ճանապարհն ենք, ասել է Սարյանի տուն-թանգարանի տնօրեն Ռուզաննա Սարյանը։ Անդրադառնալով մշակույթի նախարարության եւ թանգարանների համագործակցությանը, նա նշել է. «Գիտեմ, որ ծրագիր է մշակված համաձայն, որի երեխաներին հնարավորություն կտրվի անվճար այցելել թանգարաններ, իսկ գումարը կվճարի պետությունը»։ Խոսակցությունը եղավ, հիմա գործնական քայլեր ենք սպասում։ Ռուզաննա Սարյանի փոխանցմամբ Սարյանի տուն-թանգարան շատ են այցելում։ Մինչև վերանորոգումը մոտ 13,000 այցելուների թիվը, հիմա մոտենում է 30,000-ին։ Ընդգծեմ, որ վերանորոգումն ավարտվել է 2015 թվականին, 2016 թվականին վերաբացվել է թանգարանը։ Ցավոք, տուրիստական ընկերությունների հետ խնդիրներ կան։ Թանգարաններն անտեսվում են, հիմնականում զբոսաշրջիկներին տանում են պատմության թանգարան, մատենադարան կամ ծիծեռնակաբերդ։ Ռուսական Պյատնիցա հեռուստաալիքով հերարձակվել է հանրահայտ արծիվ ու գիր վերաբեռնավորում հեռուստահաղորդման նոր թողարկումը նվիրված Երևանին։ Հատկանշական է, որ Հայաստանի մայրաքաղաքն արդեն երրորդ անգամ է դառնում սիրված հաղորդման հերոս։ Նոր հաղորդման շրջանակում հաղորդավարներ Եվսեյ Կովալյովն ու Անաստասիա Իվելևան պատմել են, ինչպես է վերջին 5 տարվա ընթացքում փոխվել Երևանը։ Երևան, նույնիսկ եթե ոչ մի անգամ այստեղ չես եղել, միևնույն է, երբեք չես կարող այն օտար անվանել։ Այստեղի փողոցներում անհնար է կորել, իսկ մարդիկ այնքան ջերմ են, որ միակ ընթարթում ձեզ հարազատ են դառնում, նշել են հաղորդավարները։ Նրանք եղել են այս տարի իր 2800 ամյակը տոնող Երևանի ամենատարբեր անկյուններում, կենտրոնում գտնվող շքեղ հյուրանոցներից մինչև հին կոնդ թաղամաս ու ծայրամասեր։ Լեոնարդո Դա Վինչիի տեսողության հետ կապված աննշան խնդիրները նրան օգնել են պատկերելու Մոնա Լիզայի ժպիտը, ինչպես նաև ստեղծելու այն գլուխգործոցները։ Այս սպնդմամբ, ինչպես հոկտեմբերի 19-ին հայտնել է The Guardian թերթը, հանդես են եկել Լոնդոնի Սիթի համալսարանի օպտոմետրիայի և տեսողության գիտական դպրոցի փորձագետները։ Ուսումնասիրելով տարբեր վարպետների 6 գործեր, այդ թվում նկարչի Վրձնին պատկանող նկարներ, Հովանես Մկրտիչը և աշխարհի փրկիչը, որոնցում, ինչպես ենթադրում են փորձագետները, պատկերված է Դա Վինչին ինքը, գիտնականները հանգել են այն եզրակացության, որ գեղանկարչի մոտ եղել է ընդհատում տարամիտվող շլություն, և դրանից էլ նրա կտավները դարձել են էլ ավելի տպավորիչ։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Shy. Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. And mistakes, their memories made. Who would have known how bitter sweet. wish nothing but the best. Եվ 3FM հաճախականությամբ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ռադիո լսող բարեկամներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երեք մայրաքաղաքի Սայեդ Նովայ անվան երաժշտական քոլեջի դահլիճում ելույթ ունեցան Արցախի հեղինակային երգի ակումբի կատարողները։ Նրանց հետ էր Ռուսաստանի Դաշնությունի ժամանած հայտնի հեղինակ կատարող Վալերի Միտրոֆանյանկոն։ Առաջարկում ենք լսել Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ Երկու 2016 թվականի հուլիսի 1-ից իրեն Արցախի հեղինակային երգի ակումբ հայտարարած խումբն ավարտեց վարպետաց դասերը։ Ռուսաստանի Դաշնությունից հրավիրված երկու հեղինակ կատարողներից հոկտեմբերի 19-ին Արցախ ժամանեց միայն Վալերի Միտրոֆանենկոն, հոկտեմբերի 20-ին առաջին դասն անցկացվեց Հունոտի Կիրճում, ապա Շուշիում և Ստեփանակերտում, իսկ 3 ակումբի և հյուրերի համատեղ համերգը տրվեց մայրաքաղաքի Սայեդ Նովայ անվան երաժշտական քոլեջի դահլիճում։ Սկզբում ելույթ ունեցան հեղինակային երգի ակումբի կատարողները։ Հեղինակային երգերը ներկայացրին Իրինա Փիրումյանն ու Մարա Թակոբյանը։ Հանդիսատեսի համար երգեց նաև Վալերի Միտրոֆանենկոն, նախ որպես մենակատար, այնուհետև Ջուլետա Արստամյանի հետ համատեղ։ Բարեկամներ, ձերուն կնդրությանն ենք առաջարկում մեր զրույցը Հարմոնիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Ջուլետա Արստամյանի հետ։ Իհարկե ոչ բոլորն է ստացվել, մեր ընկերներից մեկը չկարողացավ գալ, դժբախտություն է պատահել ընտանիքում, դրա համար չկարողացավ գալ։ Իսկ մնացածը ինչ պլանավորել ենք, լրիվությամբ կատարել ենք։ Մեր հարգարժան հյուրը Վալերի Միտրոֆանյանկան հոկտեմբերի 19-ին կարդաց իր դասախոսությունը, շատ հաջող անցել միջայլոց։ Ամսի 20-ին մեր ակումբով իջել ենք հունոտ ու բնության գրկում եւս մեր դասախոսությունը անցել ենք, որտեղ որ գրվել է երգը։ Երեք խմբի ենք բաժանվել, ամեն խումբ մի թեմայով փորձել է գրել բանաստեղծություն։ Երեք թեմա էր՝ Արցախ, ազատություն եւ խաղաղություն, իսկ հետո երեկոյան արդեն մեծերով այդ գրած տողերից մենք երգ ենք դասավորել։ Շատ հագեցած էր մեր ծրագիրը, մի կերպ ենք ամեն ինչ հասցրել։ Տիկին Ջուլա, իսկ երեխաները ինչպես մասնակցեցին, հետաքրքիր է, դա նրանց համար մի քայլ առաջ գնալու հնարավորություն էր հեղինական երգի կատարման համար։ Ես համոզված եմ, որ այո, իհարկե այսպիսի հնարավորություն առաջի անգամ ենք ստացել այդ մակարդակի մասնագետ, որ գա մեզ այդ պարապի։ Իհարկե շփումներ եղել են մեր սիրված հեղինակ կատարողների հետ, Արմեն Մովսեսյանի հետ, Էդուարդ Զորիկյանի եւ Արեգ Նազարյանի հետ, որը ելի շատ հետաքրքիր էր անցել, իսկ Ռուսաստանից առաջի անգամ է, որ մասնագետ այդել մեր մոտ, ու երեխաները ասել են, որ այնինչ այդ մի օրում իրանք ստացել են, եւ մի քանի տարում չէին կարա, օրինակ դպրոցը չէր կարա այդքանը։ Իսկ ինչ հնչեց երեկոյին երգացանկը ինչպես կազմեցիք։ Դա երեխաների ստեղծագործություններից էր, դա հայտնի կատարողների երգերից էր։ Սկզբից երեխաները երգել են հայտնի հեղինակ կատարողների երգերը, նաև մի երգ իմ երգերից են կատարել, հետո արդեն խոսքը տվել ենք մեր հյուրին, հնչել են նաև Հախվերդյանի հայտնի երգեր, բայց ռուսերեն տարբերակով, որը որ ինքնա թարգմանել, եւ Հավերգի վերջին այդ նորաստեղծ երգն ենք փորձել առանց փորձանելու իրար հետ կատարել։ Տիկին Ջուլիա, դուք այս վերջին շրջանում մշակույթի երիտասարդության հարցերի զբոսաշրջության նախարարության աջակցությամբ վերազինվեցիք, ձեր բերեցիք մի քանի կիթառ, նույնիսկ հանրապետության նախագահը ձեզ կիթառ նվիրեց։ Երևում է, որ իսկապես ունեք համապատասխան գործիքներ եւ հիմա ավելի հեշտ է աշխատել։ Իհարկե, մենք շատացել ենք այդ գործիքների շնորհիվ, ուղղակի շատացել են երեխաները, որ գալիս են, ու այն հանդիսատեսը, որ հետևում է մեր գործունեությանը, տեսել է արդեն, որ նոր մասնակիցներ ունենք մեր ակումբում։ Իհարկե, գիտեք, բացի դրանից ոգևորվել են երեխաները, որ այդ նվերներն են ստացել, որ մեր մշակույթի նախարարությունն ամեն աջակցում, ոնց որ ավելի հավեսով են գալիս ու հույսերով են լցվել, որ հետագայում էլի աճկատող չեն անի մեր ակումբը, ու շատ ավելի շատ բարձրունքների կհասնենք։ Տիկին Ջուլիա, եւ դուք ծրագիր ունեք, որ պետք է համերգային շրջայցեր կատարեք, շրջաններ, եւ ինչ ընթացքում է դա։ Արդեն եղել ենք Ասկերանում եւ Բերձորում, հիանալի է անցել համերգները, շատ ջերմ մտնոլորտում։ Մենք շնորհակալ ենք, որ մեզ այդ ջերմը ընդունել։ Պատկերացրեք, որ շատ հագեցած երկար ծրագիր ենք մենք բերում, 25 երգ մի ծրագրի մեջ, ու դրանից հետո նորից են խնդրում նաբիս մի քանի հատ էլ նորից կրկնել։ Ես ոգևորված եմ, երեխաներն էլ իրանց լավ զգում, եթե զգում են, տեսնում են, որ հանդիսատեսը սրտանց ընդունում է իրենց, ու արդեն զանգում են, հարցնում են ծնողները, ասում են, որ երեխաները, որ մասնակցել են որպես հանդիսատես, դահլիճում են եղել, իրանք էլ են ուզում միանան ու հետաքրքրվում են, ոնց կարելի է սովորել։ Իսկ ունեք երեխաներ, որոնք Ստեփանակերտից են գալիս կամ Շրջաններից։ Այո, ունենք մի մասնակից Մարտունուց ու երեք մասնակից Ստեփանակերտից, այդ մշտական երեխաներն են, կան նորը աշակերտ էլի Ստեփանակերտից, երկու աշակերտ, բայց դեռ իրանք տենց ակտիվ չեն նվագում, այդ մակարդակի չեն հլա։ Այսինքն հարմարվել։ Հարմարվել են, ուղղակի այդքան լավ հլա դեռ չեն նվագում, որ համերգի հանենք։ Վալերի Միտրոֆանեն կոնումաճկից չէր վրիպում դահլիճի ոչ մի շարժում եւ արձագանք ողջունեց զինվորականներին, ովքեր եկել էին վայելելու հեղինակ կատարողների երգերը։ Վալերին նաեւ իր խոնարհումը բերեց հայրենիքի պաշտպաններին, ասաց, որ ինքը նպատակ ունի հաջորդ անգամ այցելել որևէ զորամաս, երգել զինվորականների համար ու զինվորականների հետ, որի մասին կպայմանավորվի Ջուլիետա Ռստամյանի հետ։ Վալերին նաեւ խոստացավ, որ հաջորդ այցին կերգի եւ կխոսի հայերեն։ Ինքն այժմ սովորում իր բարերով այս չքնախ ու իմաստուն լեզուն և ավելի ուշ կարող է արդեն հաղորդակցվել այդ լեզուն գրողների հետ։ Իսկ օրվա համերգն ավարտվեց Պաշտպանության բանակի ասպառ ռազմահայրենասիրական համույթի կատարումներով, ինչը հիացրեց Ռուսաստանից ժամանած հյուրին։ Վալերի Միտրոֆանենկոն մի քանի օրվա ընթացքում հասցրեց լիարժեք եւ հանգստանալ եւ ստեղծագործել։ Նա գոհ է երիտասարդ հեղինակ կատարողներից, ովքեր հաճախում են ակումբ եւ աշխատում են Ջուլիայի հետ։ Իսկ թե ինչ սպասելիքներ ունեն երիտասարդներն ակումբից եւ Ջուլիայի հետ համատեղ աշխատանքից, կպատմի Անի Հայրապետյանը։ Արդեն մի տարի է, որ հաճախում եմ հեղինական երգի հակում եւ շատ գոհ եմ, այն որտեղ եմ ձեռք բերել, այն երգը, այն երաժշտությունը, այն ակտիվությունը, այն ընկերները, որ ձեռք եմ բերել, կարի ասել, չէ՞ հիմա ասմիս որտեղ էի։ Ստեղծագործում եք դուք ինքներդ, թե երգում եք ուրիշի երգեր։ Ներկայիս դրությամբ երգում ուրիշի երգեր, բայց կարծում եմ դեռ արժվում է, որ կստեղծագործեմ իմ սեփական երգերն էլ երգելու համար։ Իսկ խումբը արշավների է գնում երբեմն տարվա ընթացքում 1-2 անգամ, այս արշավները ինչ կարող են տալ երաժիշտ կատարողներին, երիտասարդ։ Արշավների դեռ մի անգամ եմ հասցրել, որ մասնակցել եմ, այսպես ասեմ, ավելի համերաշխություն, ավելի համախմբվածություն, ավելի մտերմանում խմբի հետ եւ ավելի ստեղծագործականի առումով լավ մտքեր են էլի գալիս այդ բնությունը, ոգեշնչվում ավելի շատ։ Ինչպես ասում են, ամենամեծ ուսուցիչը բնությունն է, տալիս է, այսինքն բնությունը։ Անի, եւ շփում եք երբեմն հայտնի հեղինակ կատարողների հետ, Եվ վերջերս Ստեփանակերտում է Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած հայտնի հեղինակ կատարող Վալերի Վալենտինովիչը, ինչ տվեց նրա դասընթացները, նա ակտիվ պարապում էր ձեզ հետ, նրա հետ նույնպես եղաք բնության գրկում։ Շատ-շատ բան տվեց, շատ բան սովորացրեց, ստեղծագործելու առումով, ինչպես ստեղծագործել, ավելի շատ ոգի շնչեց, որ սկսենք ստեղծագործել, սովորեցրեց երկել մեր իսկ ստեղծագործածը։ Եվ ինչ եք սպասում, որ խումբը կտա ձեզ, այս ակումբը կտա ձեզ, դուք այստեղ կկայանաք որպես մասնագետ, դուք այստեղ կկայանաք որպես մարդ, կձևավորվեք որպես քաղաքացի, նաև որպես անհատի։ Ես կարծում եմ, ես բեմել եմ խոստանում, որպես մարդ կայանաս այս բնակավարում, ճիշտ է, մյուս բնակավարում, այն ինչ որ ես եմ, կամ այս բնակավարում ոչ փորձեմ ես դառնալ այն ինչ որ ակումբն է տալիս։ Հեղինակային երգի ակումբն Ասկերանի, Մարտակերտի, Քաշաթաղի շրջանների վարչակազմերի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժինների վարիչների հետ նախնական պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, մինչև տարեվերջ կազմակերպել համերգային շրջագայություններ։ Ջուլիան տեղեկացրեց, որ Ասկերանում և Բերձորում համերգներն արդեն կայացել են, շուտով մեկնելու են Մարտակերտ, իսկ այն որպես երիտասարդական ծրագիր կյանքի է կոչվել մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության հովանավորությամբ։ Ակումբի գեղարվեստական ղեկավարն ասում է, որ իրենք շարունակում են խթանել Արցախում հեղինակային երգի զարգացմանը, հաճախակի են կազմակերպում համերգներ, վերածննդի հրապարակում և մասնակցում երիտասարդական տարբեր միջոցառումների, ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ շրջաններում։ Շրջաններում կազմակերպում են նաև ամենամյա արշավներ, ինչն ակումբի կատարողների ստեղծագործական ունակությունների բացահայտման վրա բարերար ազդեցություն է գործում։ Գեղարվեստական ղեկավարի խոսքով այս պահին իրենք լիուլի բավարարված են երաժշտական գործիքներով և ակումբի պարապունքներն անց են կացնում նախարարության շենքի տարածքում։ Սյուժեն պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Սամփոփի պես աղջիկ, աստվածամոր աջերով, թող գաղտավոր թափանցի, մարմնի պես երազի, կապույտ աղջիկ ակաթի, ու կաթի պես օգետով, Սամփոփի պես աղջիկ, աստվածամոր աջերով, կապույտ աղջիկ ակաթի, ու կաթի պես օգետով, Սամփոփի պես աղջիկ, աստվածամոր աջերով, ես ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ չմեռնի իմ հոգին, որ չմարի իմ հոգին, քո ակաթե աջերով, ես ինչ անեմ, որ մնամ ձիածանը երեկույթ, որ չծնդի չմարի իմ հոգու հերու, ես ինչ անեմ, որ մնամ ձիածանը երեկույթ, որ չծնդի չմարի իմ հոգու Sinchanem vor mana si atsana yereku vor chetsandi chamari im hoku he սամ փոփի պես աղջիկ աստվածան չեմ թող ախտավորը թափանցի մարմնի պես երազի կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի պես օգետո ու սամ փոփի պես աղջիկ աստվածան աջերով Լուսան բոբի պես աղջի, աստված ամոր աջերով Սիրելի ընկերներ, դուք լսում եք Խաչմերուկ հաղորդաշարի հոկտեմբերի 22-ի թողարկումը։ Խաչմերուկի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօր Հովսեփ Արիմաթացու և Քրիստոսի բարեկամ Ղազարոսի ու նրա երկու քույրերի Մարթայի և Մարիամի հիշատակության օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ռոբերտինո Լորետին, իտալացի երգիչ, համաշխարհային ճանաչման է հասել դեռահաս տարիքում, Սեդրակ Մանդինյանը, հայ մանկավարժ դերասան, Ռաֆայել Ֆրանկոն, պարագվայցի ռազմական և քաղաքական գործիչ, Ժիրայր Ավետիսյանը, հայ կինոռեժիսոր, Յուրի Հայրապետյանը, հայ դաշնակահար, Արսեն Վենգերը, ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ և մարզիչ, Արմեն Նիազյանը, գրող արձակագիր։ Yes. Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Հիշեցնենք, ձայնասրահում ձեզ համար աշխատում էր հաղորդավար Արմինե Բաղդասարյանը։